Кёнігсберг. 4 дні шалёнай скачкі ўшчэнт стамілі не толькі Данілу і яго спадарожніка Паяту, але і коней. У аднаго з іх адляцела падкова, у другога перацерлася скураная аброць. Вой спяшаліся ў дарогу, аглядалі скакуноў не надта ўважліва. Давялося спыняцца і каля 3 гадзінаў праседзець у прыдарожнай кузні, дзе каваль, не спяшаючыся, з нямецкай стараннасцю і спрытам рабіў новую падкову. Сілкаваліся амаль на ляту, спяшаліся. Ліст ад Вітаўта да дзяцей захоўваўся ў скараным саку. На ім чырванела асабістая пячатка князя з яго імем, адціснутая на сургучы сыгнетам. У дадатак да таго Даніла меў асабісты знак ганца, металічную бляху з выціснутым на ёй крыжам. З гэтым знакам, які даваўся толькі на час даручэнню ганцам, можна было без перашкодаў трапіць у гарады падуладныя ордэну. Прынамсі, гарадская варта Кёнігсберга недоўга трымала ля масіўнай з вастрыямі на ніжнім канцы брамы ганца і яго памагатага. Запыталіся адно – адкуль? І, пачуўшы адказ, што з Мальбарку, Даніла знарок назваў іншы горад, пажадалі прыемнага адпачынку ў горадзе, дзе шмат добрага піва і вясёлых жанчын. Добрая нямецкая мова ганца таксама дапамагла гэтай даверлівасці, звычайна вельмі патрабавальнай і непадступнай варты. І ўжо калі Даніла крануў лейцы, адзін з брамнікаў заўважыў: «Калі вы ў замак, то там сёння калатня». «А што такое?» – насцярожыўся Даніла. «Кажуць, што збег з Бартэнштейна гэты, як яго, князь Строкаў, наш саюзнік». «Адкуль хлопцу гэта ведаць? Ён жа з Мальбарку», – перабіў яго другі брамнік і дадаў цішэй: «Нам нечага лезці ў справы ордэна». «А мы і не лезем, не хацеў сунімацца першы, але ж ордэн нас корміць, ось жа мы і турбуемся, князя гэтага зловяць і на першым жа дубе павесяць. Калі ордэн заваюе ўвесь свет, то наш горад стане самым багатым», – ушчаміўся ў размову і трэці дзядзюк, вялікі, рыжы, аленаваты. Адчувалася, што вартаўнікам хочацца пагаварыць з кімсьці, і выпала гэтае жаданне якраз на Данілу, які ледзь хаваў нецярпенне, але мусіў слухаць, бо спадзяваўся неўзабаве ехаць пра гэтую ж браму. Вядома, не вяртацца назад, але каб збіць з толку пераследнікаў, калі яны спахопяцца і панесуцца за ім у заходнім віленскім накірунку. Навіна аб Вітаўце яго моцна ўстурбавала. Як маглі крыжакі так хутка даведацца пра тое, што Вітаўт пакінуў замак? Узгадаліся размовы пра тое, што ордэн многае пераняў на ўсходзе ў арабаў і тампліераў у час войну за труну Гасподнюю. Тампліеры, як кажуць, былі чараўнікамі. Яны ведалі многае, у тым ліку і нейкія светлавыя сігналы, якія даходзяць у патрэбнае месца за некалькі гадзінаў. Калі так, то яму няма чаго рабіць у замку. Яго зараз жа схопяць і таксама зробяць закладнікам. Гэта ў лепшым выпадку, у горшым жа. Ён добра ведаў, што бывае ў горшым, нагледзеўся за час сумеснага жыцця з немцамі. Аднойчы войт з нейкага маленькага мястэчка, які пастаўляў прыпасы, вырашыў абхітрыць замкавага казначэя ў Мальбарку. Спудлаваў колькі мяшкоў жыта. Яго прывязалі да слупа, і рыцары, гарцуючы, як бы гуляючы, усадзілі ў яго столькі стрэлаў, што ён, ужо віснучы на слупе мёртвым, нагадваў агромністага вожыка. На тое, што яму ўдасца вывесці дзяцей за замкавую браму, а тым болей з горада, ён амаль не спадзяваўся. Аднак надзея ўсё ж жыла ў ім, як жыло і дзёрзкае гарачае жаданне нацягнуць немцам нос, выкрасці закладнікаў, каб затым аб тым узгадвалі яшчэ многія гады. І таму ён, хаця і нудзіўся размоваю, усё ж пастараўся пільна агледзець брукаваную вуліцу, што вяла ад брамы ў горад, ды завулак, які пачынаўся непадалёку. Варта было б залезці на вунтую высокую званіцу, ды агледзець горад зверху, куды кіравацца пасля наведвання замка. Ён не мог павярнуць назад, каб пасля сказаць князю Вітаўту, што не выканаў ягоннага даручэння, што спалохаўся галасу ў замку і не выратаваў сыноў князя. Раз яму Данілу наканавана памерці, а ён амаль не сумняваўся, што тут і сустрэне яго смерць, то і трэба дастойна, як вою, памерці, але спачатку зрабіць усё, каб выратаваць княжычаў. Можна ж паспрабаваць патаемна залезці ў замак, знайсці іх там, а пасля рашаць, як уцячы адтуль. Только трэба дачакацца ночы, а можа, варта пакуль заехаць у карчму, ды пажадана бліжэй да замка, каб там даведацца, што кольвічы дадатковыя, што можа яму прыдацца. І, развітаўшыся з вартаўнікамі, ён разам з паятам накіраваўся па вуліцы, што вяла ад брамы, пільна прыглядаючыся да ўсіх завулкаў, каб класці сабе хаця якое ўяўленне пра магутны горад, які нездарма зваўся Каралеўскім. Вуліцы тут сапраўды былі шырэйшыя, чым дзе, больш акуратныя і роўныя. Недзе праз паўквартала дарога раздвойвалася, тая, што направа вяла да каралеўскага замка. Дарога на замак, дзе месціўся вялікі контур ордэна, рэзідэнцыя якога была ў Кёнігсбергу, крута паварочвала налева. Мноства гандляроў і рамеснікаў, кожны пад сваёй адметнай шыльдай, поўнілі прадмесце, але па меры набліжэння да самога замка іх рабілася меней. Потных у расхрыстаных кашулях мужчыну, ад якіх ішоў моцны пах скуру, гарэлага металу, да і воску, замянілі заможныя месцічы ў дарагіх каптанах і кабеты у каляровых сукнях, а па вуліцах ўжо не паўзлі брудныя ручаі памыю і шалупіння. Двух, а то і трохпавярховыя камяніцы – з пабеленымі рамамі вокнаў выглядалі ўрачыста, і што асабліва ўразіла Данілу, шыбы ў многіх дамах былі з празрыстай, немутнаватай слюды, як у яго на радзіме. Шмат пешых і конных рыцараў стала з'яўляцца ўжо непадалёк ад крыжацкага замка. Іх можна было здалёк пазнаць па дарагіх сарочках з нашытымі на іх сярэбранымі або каляровымі узорамі, па кароткіх дэліях, плашчах, з нашытым крыжам, асабліва ж па той сумесі пагардлівасці і пыхі, якая аднолькава глядзела з твару, маладых і старых, заклапочаных ці вясёлых. Кабет тут амаль не траплялася, хіба што на вазках, якія везлі нешта ў замак ці выязджалі з яго парожнімі. На Данілу з яго спадарожнікам ніхто не звяртаў увагі. Праезджых у каралеўскім горадзе штодня абарочвалася шмат. Яны ішлі ў гару і паступова апынуліся непадалёк ад цэнтра горада. Адсюль з вышыні вялікага ўзгорка была яскрава бачная плошча перад ратушай і сама ратуша. Вастраверхая, з пазеленелым лускатым дахам. За ёю таксама на ўзгорку рувасціўся палац Кёнігсбергская марграфа, аточаны высокай сцяной і вежамі-байніцамі. Да плошчы збягаліся ўсе вулкі горада. Наколькі мог заўважыць Даніла, брамаў у горадзе было 4. За горадам у кірунку захаду слаўся зялёны пласт лесу. Там ля дубоў, ці што там наперадзе ў гэтым гаі? Чакай мяне з двума коньмі, загадаў Даніла. Будзем прабівацца туды пасля таго, як я паспрабую адшукаць дзяцей. Усё добра зразумей, паята. Калі мяне не будзе суткі, можаш ехаць без мяне. Куды? У наш ваенны лагер. Недзе туды паехаў князь. Паята згодна кіўнуў галавой. Гэта быў маўклівы даўгалыгі хлопец з русявай капой валасоў і шэрымі вачыма, густа апушчанымі вейкамі. Ён быў на год маладзейшы за Данілу, але меў вядомасць як лепшы наезнік у дружыне князя. Коні слухались яго, як быццам зачараваныя. Вось і цяпер яны ішлі за ім як прывязаныя, і тут, у вялікім горадзе, нібы не чулі наўкольнага шуму. Трохі павярнуўшы назад і засеўшы ў таннай карчме ля прадмесця, пакуль слугі паілі іх коней і гатавалі ежу, яны зноў паўтарылі ўсе дэталі магчымага пабегу дзяцей Вітаўта. Паята разумеў усё з паўслова, яго асабліва вызначаў князь сярод іншых, і менавіта яму разам з Данілам вырашыў даверыцца. Гаварылі ціха, каб не пачулі іншыя, хто ведае, ці няма тут каго з тых, хто разумее іх мову. «Бачыш, я думаў быць у самым замку, але яны паспелі раней за мяне», – закончыў Даніла. «Хачу верыць, што я вывернуся, а калі не, пачакай яшчэ дзень і вяртайся да нашых». «Я пачакаю», – паабяцаў паята. «І не думай лезці ў пекла, каб выручыць мяне», – папярэдзіў Даніла. «Я бачу па вачах, што думаеш». «Не, браце». З крыжакамі жартаваць не варта. Яны, калі мяне знойдуць, і мышу замак ужо не ўпусцяць. Думаю, што хлопцаў яны таксама заціснулі дзе панадзейней. Калі прынеслі ежу, паята па звычцы хацеў стварыць над ёю ахоўны знак, як гэта звычайна рабілі ліцвіны, але Даніла перапыніў яго. «Мы не дома», – сказаў ён. «Памятай, што тут не варта прыцягваць да сябе асаблівую ўвагу». Паколькі Данілу прызначылі быць галоўным у гэтай справе, ён упершыню ў жыцці адчуваў сябе не маладзейшым дружыннікам, які толькі прыслухоўваецца да старэйшых і выконвае іхнія загады, але чалавекам адказным за вельмі важную, можа, самую важную ў яго жыцці справу. Складанасць даручэння была сувымеральнай самім жыццём, і менавіта гэта надавала ягонаму голосу тую сілу, якой слухаўся і якой падпарадкоўваўся паята. Разыходзіліся яны, не развітаўшыся, толькі зазірнуўшы адзін аднаму ў вочы. Кожны разумеў, калі што, то наўрад ці ім сустрэцца ў гэтым свеце, хіба што ў Ірыі. Дачакаўшыся цемры, перад тым уладкаваўшыся на пастой у карчомцы недалёка ад замка і паставіўшы там у стойла свайго каня, Даніла, стараючыся не прыцягваць да сябе залішняй увагі, патроху абыходзіў замак. Месцішча кёнігсбергскіх крыжакоў ляжала ва ўсходняй частцы горада, аддзеленая ад самога месца вялікай палянай і абкружаная з астатніх трох бакоў балацявінай. Даніла імкнуўся пынуцца ля глухой высокай сцяны, якой замак адгарадзіўся ад балоцістай і бруднай рачулкі. Яе ён перайшоў лёгка, зрэзаўшы колькі прутоў, ён з дапамогай вяроўкі змайстраваў сабе лапці-лыжы, на якіх можна станавіцца на самую маленькую купінку, не рызыкуючы праваліцца ў багну. Такія лапці майстраваў ён з дзяцінства, бо з малымі сябрукамі шмат бегаў па журавіны ды брусніцы ў самыя балоты.